en fridsfurste som värnar land och folk. De som bänkat sig i långhuset för att lyssna när skalden berättade om Hengest, Näf och Finn hade en sak helt klar för sig. Verket handlade om hjältar, om stordåd och märkliga män i svunnen tid. Den grubblande Hengest, hämnaren i Finnsborg, var ett ideal. De ynglingar som hörde skalden besjunga hans djupa vånda och den slutliga triumfer när Finn var död och Hildeborg förts i säkerhet till danernas land var överens på denna punkt. Sidan 248. Hengest var just en sådan hjälte som de ville identifiera sig med. Åtskilliga element i kvädet signalerade Hengests hjältestatus. Han var bra på att slåss. Kampen vid Finnsborg varade i 5 dagar utan att någon deras sidan gav vika. Han var allt annat än obetänksam. Hengest var försiktig i strid och överlevde bataljen. Därmed inte sagt att han var feg, tvärtom. Trots att situationen varit hopplös för de angripna danerna hade Hengest hållit ut, troget kämpande för sin kung. Hengest var en man att lita på. Han flydde inte vid Finnsborg. Dessutom hade han lyckan på sin sida. I fredsuppgörelsen efter Näfs död hade han fått stora rikedomar att förvalta. Även om det var i krig som Hengest bevisade sin styrka och sitt mod, var det inte bara där hans hjältestatus formades. Som den sanne hjälte han var, älskade inte Hengest kriget för dess egen skull. Han stred för att det var nödvändigt, för att han ville värna sin kung, sina män och sitt land. Han erkände villigt de egna svagheterna och led av traumat att inte kunna hämnas Näfs död. Att hämnas var desto viktigare, som Näf hade varit en verklig hjältekung som skänkt rika gåvor till sina krigare och gjort allt han kunnat för att värna dem mot de falska friserna och jutarna. Men hjälten måste handla rätt. En hjälte av Hengests kaliber inser när han har hamnat i en svår situation och endast kan välja mellan 2 onda vägar att vandra. I Hengests fall gällde det att antingen välja bort hämnden och hålla de eder som svurits, eller bryta mot ederna och hämnas kungens död. Vad ska han göra? Under vintern genomgår han en inre kris. Han våndas. Eftersom han lider av korrekta skäl, han är ju en hjälte, är det inte omanligt av Hengest att sörja och gråta. Vi vet, publiken som hör kvädet vet, att han till slut kommer att välja rätt. Historien och Näf, Finn och Hengest förekommer faktiskt i Beowulf-kvädet som inflikad underhållningspassage. Beowulf håller på att dräpa monster åt Hrothgar, men om kvällen bänkar han sig med de andra i Heorot för att lyssna till historien om kriget vid Finnsborg. Hengests dilemma framställs som något självklart. Något Beowulf och hans kämpa lätt kan relatera till, lika lätt som åhörarna till Beowulf-kvädet förutsattes kunna relatera till striden mot Grendel. Sången om Finnsborg är en hjältedikt i en hjältedikt. Ett kväde framfört i ståtliga hallar befolkade av män som själva ville bli betraktade som hjältar. Sidan 249. En hjälte bland hjältar i en värld av hjältar i vardande. Hjältens betydelse för människorna får inte underskattas. Folk behövde ideal, starka ideal, då mer än nu, eftersom samhället var svagare än det nuvarande. De sociala och ekonomiska skyddsnäten var färre. Behovet av verkliga hjältar var större. Följaktligen är epokens idealfigurer mer komplexa än de hjältar som möter oss i fornaldarsagorna och i 1800-talets romantiska diktverk. Den sena järnålderns hjältar kunde inte unna sig lyxen att bara dra iväg i krig eller på plundringståg för att vinna silver och ryktbarhet. För 1200- och 1300-talens människor som levde i väletablerade kungariken med kyrkliga institutioner, frälseväsen, lagsamlingar, riksråd och herredagar var det ingen större konst att måla upp en sådan bild. En forntidsvariant av den egna epokens lyckoriddare och korsfarare. Men före medeltiden var det annorlunda. I en era utan offentliga institutioner, utan myndigheter med fastställda plikter mot undersåtarna, var hjälten först och främst tvungen att ta ansvar. Ett helt annat, mer vittomfattande ansvar, militärt, ekonomiskt och samhälleligt, än medeltidens lyxhjältar identifierar sig med. Forntidens hjälte var en social hjälte, en man som gjorde sin plikt inte bara mot det egna namnet och den egna släkten, utan mot hela sin omvärld. Beowulf var mer än en superhjälte som dödade monster. Han var också en fridsfurste som värnade land och folk. Han var medveten om sina svagheter och övervann dem. Beowulf var en stor människa, en härskare som verkligen gjorde sig förtjänt av ett odödligt minne. Ingen var mer medveten om detta än Beowulf själv. I avskedstalet ber han Wiglaf ombesörja att minnet ska leva, att han inte ska röna det bittra ödet att bli bortglömd. Wiglaf lyder. När bålet brunnit ner och Beowulf lagts i hög, framförs kväden om hans liv. 12 stridsmän rider runt högen och klagar sin sorg. Modet och kraften i hjältekonungens gärningar prisas. Men först och främst, viktigast av allt, besjunger skalden den döde kungens starka medvetenhet om den egna äran, ty ingen sann hjälte nedvärderar sin heder. De sa att det fanns sig en förste i världen, så rundhänt som han, så ren i sin hug, så mild mot sina män och så mån om sin ära. Beowulf, verserna 3180-3182, översättning Björn Kolinder.